wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Litopel dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię liniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, nową politykę migracyjną, zapowiedział premier. Kilkaset kobiet protestowało w Stambule w związku z falą morderstw w tym kraju. Pozostało nam tylko 27% żyjącej planety, ostrzegają w najnowszym raporcie ekolodzy z WWF. W polityce migracyjnej priorytetem są działania prowadzące do tego, by migracja nie zagrażała bezpieczeństwu Polek i Polaków, powiedział na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nieodłącznym elementem takiej strategii jest integracja migrantów. W centrum naszej polityki migracyjnej, i to musi stać się też jasne, jest dbałość o bezpieczeństwo Polski. To oznacza także działania integracyjne. Jeśli do Polski ktoś chce przyjechać na stałe, dłużej pracować, dłużej się uczyć, musi chcieć respektować polskie standardy, polską obyczajowość, musi chcieć się integrować. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo to nazwa strategii migracyjnej, którą zapowiedział premier. Najważniejsze, jak mówił, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją. Prawo i Sprawiedliwość i Suwerenna Polska podpisały deklarację o zjednoczeniu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że obu partiom przyświeca wspólny cel, którym jest powrót do władzy. Wiem, że były liczne wątpliwości, ale sądzę, że to przymierzenie, które żeśmy tutaj wysłuchali, mówię o przemówieniu pana prezesa Jakiego, powinno wszystkie te wątpliwości rozwiać. Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, chociaż było różnie, nie może się w tej chwili liczyć. Liczy się zwycięstwo. W Przysusze na Mazowszu odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Kilkaset kobiet protestowało w Stambule w związku z falą morderstw w Turcji. Manifestacja była odpowiedzią na niedawne zabójstwo w tym mieście dwóch młodych kobiet. Skandowano hasło potępiające prezydenta Erdoana i jego wywodzącą się z islamu partię AKP. Jesteście rządem, który pozwala zabijać młode dziewczyny, mówił jeden z organizatorów wiecu. Podobne protesty odbywały się codziennie przez tydzień w całej Turcji. Szacuje się, że w tym roku doszło do 300 zabójstw kobiet, przy czym ponad 160 oficjalnie sklasyfikowano jako samobójstwa albo wypadki. 3 lata temu Turcja wycofała się z konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, znanej zresztą jako konwencja stambulska. Pozostało nam tylko 27% żyjącej planety, ostrzegają w najnowszym raporcie ekolodzy z WWF. Organizacja wskazuje, że średnia liczebność gatunków dzikich zwierząt zmniejszyła się w ciągu pół wieku o ponad 70%. Konieczne są natychmiastowe działania, mówi Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska. Przygotowano w tej sprawie petycję do premiera. I jedne z takich rozwiązań, które pilnie chcielibyśmy, żeby było wdrożone, to zwiększanie obszarów chronionych, zwiększanie terenów przyrodniczych do 30% lądów, 30% mórz, w tym 10% chronionych ściśle. Chcielibyśmy, żeby nasz rząd w trybie pilnym zajął się zarówno zwiększeniem ilości obszarów chronionych, jak i zwiększeniem parków narodowych. Wiemy, że w Polsce mamy nieco ponad 1% obszaru pokrytych parkami narodowymi. Chcielibyśmy, żebyśmy doszli do średniej europejskiej, około 3,4%. Wskaźnik żyjącej planety zamieszczony w raporcie WWF jest obliczany przez londyńskie Towarzystwo Zoologiczne. Na koniec coś na poprawę weekendowego nastroju. Na rynku w Opolu trwa festiwal czekolady i słodkości. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, nawet ludzie dbający o linię. Odpowiadam na panujące trendy, wszystkie receptury są autorskie, sam wyrabiam czekolady. Cukier zastępuje ksylitolem, mówi Paweł Sobieraj z Wrocławia. Inaczej mielibyśmy czekoladę 100% gorzką i to już jest dla większości osób ciężko zjadliwe. Mamy róże z kardamonem, prażony sezam i sól, białą z czarną porzeczką i mleczną czekoladę na mleku ryżowym i kokosowym. Bo wszystkie produkty oprócz tego, że są bez dodatku cukru, wszystkie są też bez laktozy. Goście festiwalu czekolady mówią, że szukają oryginalnych smaków i można je tu znaleźć. Degustacja wyszła fantastycznie, zwłaszcza właśnie tej, którą polecam, czekolady właśnie gorzkiej z różą i kardamonem. Da się poczuć tą różnicę od tej sklepowej czekolady? Ogromnie. Czekolada sklepowa to jest głównie cukier i no przede wszystkim olej palmowy, nawet właśnie nie masło kokosowe. Także różnica jest moim zdaniem piramidalna i warto tutaj przyjść. Piłyśmy czekoladę deserową, ale to zupełnie coś innego niż można dostać na każdym innym festiwalu. Taka prawdziwa czekolada, więc na pewno super. Warto przyjść. Dziś drugi dzień festiwalu czekolady i słodkości na rynku w Opolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Podobno jest tam też czekoladowy medal owinięty w złotko na pocieszenie dla naszych piłkarzy. W studiu Trójki Norbert Michalak. Tak, a ja tylko dodam, że już tak słodko nie było, jeśli chodzi o polskich piłkarzy, którzy przegrali z Portugalią 1-3 w meczu trzeciej kolejki grupy A elity Ligi Narodów. O szczegółach Adam Malecki. Porażka 1-3 i poczucie, że było źle, jest niestety przeważające. Może kapitan Robert Lewandowski, który od 13 miesięcy poluje na gola z akcji, znajdzie jakieś pozytywy. Z takimi przeciwnikami to nie jest łatwo. Mi się wydaje, że jakbyśmy mieli przeciwnika, który na więcej nam pozwoli, to wtedy też można byłoby przyjść w jakieś inne warianty, coś nowego. Ta półka jest zawieszona bardzo wysoko i to też nie jest łatwo, żeby coś spróbować, żeby coś przećwiczyć albo żeby coś grać odważniej. Czy Lewy martwi się swoją niemocą strzelecką? Tak, no jestem daleko od pola karnego, to gdzieś bliżej pola karnego powinien czekać na to, żeby coś tam wykreować, więc oczywiście no to cierpliwość jest potrzebna. Gole Polakom strzelali Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo oraz samobuja wbił Jan Bednarek. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Piotr Zieliński, dla którego było to 13 trafienie w 96 meczu z orzełkiem na piersi. I to jest pozytyw. Podobnie jak wypełniony do ostatniego miejsca Stadion Narodowy. We wtorek na meczu z Chorwacją też będzie biało-czerwony komplet. Warszawa, Adam Malecki. Grali też grupowi rywale reprezentacji Polski. W drugim meczu grupy A Chorwacja pokonała Szkocję 2-1. W tabeli prowadzi niepokonana Portugalia. Przed Chorwacją Polska nadal jest trzecia, a czwarte miejsce zajmuje Szkocja. Wisła Kraków pierwszym zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj piłkarze pierwszoligowej Wisły pokonali na wyjeździe trzecioligową Siarkę Tarnobrzeg 3-2. Od 71 minuty goście grali w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Wiktora Biedrzyckiego. Zawiedziony po spotkaniu był trener Siarki Dariusz Kantor. Słowo szkoda się najbardziej przebijało u nas w szatni, że jest żal, smutek. To pokazuje, że postawiliśmy wysoką poprzeczkę, postraszyliśmy drużynę, która zdobyła Puchar Polski, jest obrońcą tytułu, także no możemy tylko ubolewać nad tym, że straciliśmy tą bramkę na 3-2, bo w dogrywce różnie mogło być, mieliśmy przewagę jednego zawodnika, także bylibyśmy w stanie, myślę, to wygrać. Pozostałe mecze 1/16 finału Pucharu Polski odbędą się 29 października. W siatkarskiej plus lidze na odpowiednie tory wróciła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie u siebie pokonali Skrę Bełchatów 3-1 w meczu 6 kolejki. W drugim spotkaniu Barkom Karzany Lwów przegrał z Projektem Warszawa 1-3. Okazuje się, że to dobry projekt. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem prawie w całej Polsce. Nad morzem z wyjątkiem Trójmiasta i Mierzei Wiślanej obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia. Miejscami możliwe burze. W pozostałej części kraju z wyjątkiem Warmii, Mazur, Podlasia i północnych powiatów Mazowsza oraz Lubelszczyzny obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia. Dziś już więcej chmur i deszczu, na termometrach 8 stopni na północy, 12 w centrum, 16 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu w godzinie drugiej audycji Muzycznej Rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry. Ponieważ dziś niedziela, 13 dzień października, a to jest najbliższy dzień daty wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, no to proszę Państwa, mamy dzień papieski. Dzień papieski już 24. I tym razem obchodzony jest on pod hasłem Jan Paweł II, Ewangelia Starości i Cierpienia. Mówiłem o tym w pierwszej godzinie naszej audycji, ale mówię o tym też dlatego, żeby może poinformować tych z Państwa, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać. I powiedzieć też, że warto w tym dniu wesprzeć stypendystów, nad którymi opiekę roztacza Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za zebrane pieniądze otrzymują oni od wielu już lat stypendia, dzięki którym mogą się kształcić. To są stypendia dla najbiedniejszych, z najmniejszych miejscowości, którzy mieliby niewielkie szanse na wejście na taką wymarzoną drogę życiową, na kształcenie się, ci stypendyści potem nierzadko, ci z początku działania fundacji, pracują często też na jej rzecz. Jest także wielu wolontariuszy, być może we własnej okolicy zobaczą Państwo młodych ludzi z puszkami, z taką naklejką dzieło nowego tysiąclecia. To proszę nie żałować. Naprawdę warto ich wesprzeć. I proszę Państwa, poza tym oczywiście koncerty, spotkania różnego rodzaju, to z różnym nasileniem się w różnych miejscach odbywa. No bo chodzi o to, żeby nauczanie papieża Polaka pozostało między nami, szczególnie, że mamy już całe mnóstwo ludzi, którzy go po prostu nie pamiętają. No a w tej godzinie, proszę Państwa, mówiłem o takim niszowym zespole, no Pio Szorstkien, bo to mówię o tym właśnie przedsięwzięciu. Kiedyś było to przedsięwzięcie dwuosobowe, dzisiaj to jest Tomasz Radziszewski wyłącznie. Tomasz Radziszewski z Krakowa, dawniej grupa Świetliki, może Państwo kojarzą, krakowska grupa Świetliki, gitarzysta, twórca piosenek motywowanych przeżyciami głęboko chrześcijańskimi, projekt autorski Pio Szorstkien. No i teraz, proszę Państwa, niedawno, stosunkowo niedawno, bo w muzycznych rozmowach nie jestem w stanie odnotować w szybszym tempie tych pojawiających się nowości, które warto publikować, ale ukazała się płyta zatytułowana 54. Pio Szorstkien, to jest płyta chyba czwarta, tak mi się wydaje. Może Państwo pamiętają jakiś czas temu w muzycznych rozmowach przy okazji też różańcowej, że tak powiem, prezentowałem fragmenty płyty Tajemnice Radosne właśnie formacji Pio Szorstkien. No i teraz sobie troszeczkę tego posłuchamy, zwłaszcza, że przecież mamy właśnie październik, okres różańcowy. Niedawno było wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Lepanto. I ten różaniec jako jedna z najpiękniejszych, najbardziej twórczych, a może powodujących najwięcej cudów i przemian życia, modlitw, jakie mamy w katolickim kościele, warto brać do ręki, nie tylko w październiku. A zatem, proszę Państwa, ale zanim o płycie 54, jeden z takich utworów, które z tych poprzednich płyt bardzo lubię. Śniłem, że umarłem. Śniłem, że umarłem na drugi brzeg, jak liść mnąłem. Płynąłem lekko, niesiony przez fale, przez strumień światła, przez tęczową bramę. Z otchłani mojej najjaśniejszą jasność, podobny gwiazdom po niebie płynącym. Człowiecze potwory, kamienne serca ściągnęły je na dno. Lecz kto ma w sobie źródło wody żywej, ten nie utonie, ten nie utonie. Widziałem siebie, mam 7 lat, leżę w szpitalu, trzeba się modlić. Albo ten moment, gdy jedyny stałem, choć tak jak innym częsły mi się nogi. Nie czułem nic, żadnego ciężaru. Mój lekki duch płynął nad wodami. Płynąłem słońcem. Amen. Śniłem, że umarłem. Pio Szorstkien, Tomasz Radziszewski. Być może państwo pamiętają, no to pewnie było co najmniej rok temu albo dawniej, kiedy muzyka tej formacji brzmiała w Muzycznych Rozmowach we Fragmentach. Dziś tworzy ją już tylko Tomasz Radziszewski, który niestety no, z różnych względów nie wybrzmi własnym głosem dzisiaj, ale właściwie ja mu troszkę tego głosu użyczę, to raz, a dwa, no jednak wybrzmi poprzez utwory, które wykonuje. To bardzo charakterystyczna muzyka. Kiedy tylko po raz pierwszy ją usłyszałem, pomyślałem sobie, że tutaj nie będzie masowego odbiorcy. No i rzeczywiście go nie ma. I teraz niedawno właśnie ukazał się album zatytułowany 54. To za chwilę o nim będzie więcej. Natomiast bardzo ciekawe jest może to, że Pio Szorstkien właściwie nie występował i nie występuje na żywo. Niektórzy przywiązują do tego wagę. Pamiętam, nie wiem, czy starsi słuchacze pamiętają takie czasy tak zwanej rozgłośni harcerskiej w polskim radiu, kiedy bardzo taki reprezentatywny był nurt punk, takiej muzyki alternatywnej, takie dziwne zespoły, o których mało kto słyszał, właściwie nie funkcjonujące w żadnych szerszych nagraniach typu Zbombardowana laleczka albo Szelest spadających papierków. Na przykład takie były Niepodległość trójkątów. Może pamiętają państwo, no potem takie, które się wybiły bardziej, czyli Siekiera i Armia na przykład. Natomiast to były często zespoły, które poczytywały sobie za punkt honoru fakt nie nagrania żadnej płyty i występowania wyłącznie na żywo. Z Pio Szorstkien jest tak, że oni nagrywają, ale na żywo nie występują. Może to się zmienić. Właściwie teraz tylko Tomasz Radziszewski. Może to się zmieni. No ale teraz, proszę państwa, Śniłem, że umarłem. Utwór zatytułowany Kran. Proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawa metafora tam występuje. Chowa się we mgle, przybliża się, kiedy jesteś na dnie. Gdyby tylko chciał, przecież zawsze chce. Zobaczyłby nas siebie jak w zwierciadle. Bóg przypomina kran, który wcale nie chce się zakręcić. Świat jest jak wielki dzban, który kiedyś musi się napełnić. Bóg chować się we mgle, przybliża się, kiedy jesteś na dnie. Gdyby tylko chciał, przecież zawsze chcę. Zobaczyłby w nas siebie jak w zwierciadle. Bóg przypomina kran, który wcale nie chce się zakręcić. Świat jest jak wielki dzban, który kiedyś musi się napełnić, który kiedyś musi się napełnić, który kiedyś musi się napełnić. Spadnie wielki deszcz i z brzegów wystąpią rzeki i morza, i potop zatopi wszystko, co żyje. Znikną wyspy, a góry się nie znajdą, i w jednym dniu przyjdzie głód, smutek i śmierć. Smutek i śmierć. Najgorsze będzie to, co przyjdzie potem. Ale najgorsze będzie to, co przyjdzie potem. Ale najgorsze będzie to, co przyjdzie potem. Tomasz Radziszewski, Pio Szorstkien, Kran. Bóg jest jak kran. Nie można go zakręcić. Leją się te strumienie łask. Ciekawe porównanie, prawda? Ja bym raczej sięgnął po jakieś inne. Natomiast ono jest dość obrazowe. Ja wolę określenie o deszczu łask na przykład. Jeden z takich bardziej znanych autorów chrześcijan w XX wieku, o ile się nie mylę, to Bruce Marshall użył takiego sformułowania, żebyśmy pamiętali, żeby nie wychodzić na deszcz łask z parasolem, tak? To znaczy, żeby, czy raczej wychodzić bez parasola, bo ten deszcz łask nieustannie na nas spada. Mówiłem o tym, że zespół nie wystąpił jeszcze nigdy na żywo. Mówił Tomasz Radziszewski, że może by i tego chciał, ale nie umie grać i śpiewać równocześnie. Gdybym miał założyć zespół, nie wiem, czy zacząłbym od szukania wokalisty czy gitarzysty. Może kiedyś to zmienię, tak powiedział w jednej z rozmów. No właśnie, śniłem, że umarłem, kran, no i teraz, proszę Państwa, będzie taki utwór w swojej treści dosyć mocny, ale bardzo potrzebny i ważny. Jeśli Państwo słuchali pierwszej części muzycznych rozmów po godzinie 6, to tam się wypowiadał Jan Sobierajski, reżyser filmu Tętno, który otrzymał tegoroczną nagrodę Totusa medialnego imienia biskupa Jana Chrapka. To jest film mówiący o aborcji, syndromie poaborcyjnym, o tym, że nauka dzisiaj już nie jest bezradna, jeśli chodzi o bezpłodność i wcale nie trzeba sięgać po in vitro. Mówi także, użyczę także głosu bezpośrednio rodzicom, wybitnym lekarzom i w tym nurcie niejako. Ta właśnie piosenka. Piosenka się nazywa Dziewczyna, Diabeł i Dziecko. A Tomasz Radziszewski mówi o tym tak. Na pewno jest to nieliczny utwór otwarcie antyaborcyjny. Nie bałem się go zaśpiewać. Nie bałem się, że ktoś mnie zastrzeli czy spali samochód, ale przewidywałem, że zastosują wobec mnie metodę walki dosyć ważną, taką mocną jak przemilczenie na przykład. Nie będzie więc recenzji, nie będzie różnych możliwości prezentowania utworu. Nieszczęście moje polega na tym, że w sferze muzycznej stoję po stronie rock'n'rolla, a w sferze ideowej jestem konserwatystą po stronie Soboru Trydenckiego. A więc wołam, to ja, brzydkie kaczątko. No więc niech zabrzmi. Dziewczyna, diabeł i dziecko. Pio Szorstkie. Oh! Dziewczyna, diabeł i dziecko. Tomasz Rodziszewski i Pio Szorstkien. Teraz, proszę Państwa, taka płyta bezpośrednio poprzedzająca płytę 54, Algorytm Pranciniego. To chyba z roku 2018 albo 2019. Któż to ten Henry Prancini? Bo to taka postać, proszę Państwa. Otóż był to XIX-wieczny morderca. Tak, tak, tak. To był człowiek, który zamordował kilka osób. Po zabiciu dwóch kobiet i jednej nastolatki zasługiwał tylko na gilotynę. Ale śpiewa w tym utworze, że sumienie ma jak szkarłat, a i tak zatańczy. A dlaczego zatańczy? Bo łaskę nawrócenia wymodliła mu święta Teresa z Lizie. Jaki z tego wniosek? Jaki algorytm z tego szczęścia w nieszczęściu? Ano taki, że nawet największa wina w wyniku żarliwej modlitwy staje przed miłosierdziem Bożym, a miłosierdzie Boże jest nieskończone. Tyle Tomasz Radziszewski, a ja jeszcze mogę dodać, jest jeden warunek, że trzeba żałować za to, co się zrobiło. Algorytm Pranciniego, tak się nazywała ta płyta i z tej właśnie płyty utwór tytułowy. Yeah. winy. Sumienie moje jak szkarłat na pierwszym suchym drzewie. Powinienem wisieć, nie jestem niewinny. Ramiona moje są puste, nie chciałem, może martwe. Zakryję mi usta, ale ja też zatańczę. No właśnie. W tym utworze Tomasz Radziszewski oddał głos postaci Henry'ego Pranciniego właśnie, nawróconego mordercy. Znajduje się tam także utwór zatytułowany Oścień z Damaszku, no i to pewnie sugeruje Państwu postać świętego Pawła, no i słusznie. Nawrócenie świętego Pawła, czy jest to najbliższa postać z Biblii? W jednym z wywiadów autor odpowiada, najbliższa jest mi Trójca Święta, a także Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. Było kilka tych postaci, które są dla mnie ważne. Oczywiście Jezus Chrystus, Święty Piotr, Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. No i oczywiście Święty Paweł. Ten utwór, proszę Państwa, dotyczy konkretnego wydarzenia. Oczywiście to Państwo znają, sam Święty Paweł o tym pisze, jak wyruszał do Damaszku, żeby sprowadzić kolejnych chrześcijan i bardzo silnie ich prześladować, i usłyszał głos z nieba, który zwalił go z konia. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? No przecież ja nie prześladuję żadnego zwykłego, pojedynczego człowieka. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To jeden z najpiękniejszych fragmentów, który mówi o tym, że Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem. Kto prześladuje Kościół, prześladuje Chrystusa. Kto wami gardzi, mną gardzi, mówi Chrystus. No i Oścień z Damaszku właśnie o tym opowiada. Pio Szorstkien. Build a rack. Oścień z Damaszku, Tomasz Radziszewski, Pio Szorstkin. Ptaszki jeszcze śpiewają, ale sprawa jest poważna. Od tego zdarzenia pod Damaszkiem rozpoczęła się droga Pawła, który przestał być Szawłem dla Ewangelii, wycierpiał mnóstwo, został ścięty mieczem w Rzymie. I proszę Państwa, zbliżamy się do płyty 54, chociaż ona zupełnie nie oznacza zmiany charakterystyki gry, bym powiedział, czy stylu gry Pio Szorstkin, ale oczywiście stoi za nią doświadczenie, konkretne doświadczenie autora, a więc Tomasza Radziszewskiego. To typowo piosenkowa płyta. Dlaczego zwrócił się w tę stronę, zapytano. No pewnie dlatego, że śpiewam teraz sam i nie ma kto układać industrialnych rymów, a może dlatego, że lepiej przygotowałem się do śpiewania i udaje mi się coś melodyjnie zanucić. U podłoża tego albumu leżała poważna choroba Tomasza Radziszewskiego. To trudne doświadczenie stało się inspiracją do stworzenia tej muzyki. Płyta o tym opowiada. Choroba, która grozi smutnym końcem, potrafi skutecznie odwrócić uwagę od wszystkiego innego. Jak coś boli, to boli. Jak się boisz, to się boisz. Chociaż myślę, że muzyka nie jest w tym przypadku jakoś dramatycznie chorobliwa. Wszystko znajduje się w tekstach. No i oczywiście przyszło natchnienie. Jest to historia faceta, który się modli. Tak to można by, proszę Państwa, opowiedzieć. Można też powiedzieć w inny sposób, że to jest taka historia, proszę Państwa, która toczy się na południu Italii u stóp Wezuwiusza. Wiedzą Państwo, że Wezuwiusz to pod Neapolem, wulkan. Bohater wyrusza do Pompejów, do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, aby prosić o uzdrowienie. Na swej drodze spotyka zaś kilka postaci. Prometeusza, Tomasza Apostoła, Blaszanego Drwala, Uriasza Hetytę, Bartymeusza i innych. Stojąc pod wulkanem, modli się o cud, podobnie jak robił to wcześniej Bartolomeo Longo, ten dzisiejszy święty, który jest pochowany w Bazylice Matki Bożej Różańcowej, który ją fundował, który spropagował to nabożeństwo. Na końcu ma widzenie, w którym ojciec Pio w cudowny sposób odwiedza ojca Venantego. No i to jest taka historia, proszę Państwa, cała historia, utwór po utworze. Ja oczywiście tego wszystkiego nie zagram, ale mówię o tym dlatego, że to są bardzo przemyślane kompozycje tworzące pewną narrację. No i takim węzłowym momentem tej narracji jest utwór zatytułowany 54. A co to 54 oznacza? No to powiem Państwu, albo może lepiej nie, lepiej może teraz, to będzie się lepiej słuchało. Bartolomeo Longo, proszę Państwa, to święty, który wprowadził nowennę pompejańską. To jest 9 dni modlitwy, kiedy odmawia się cały różaniec w jakiejś intencji. Pompejańską dlatego, że w Pompejach, bo tam stoi ta bazylika. 54 to liczba dni, przez które codziennie odmawia się cały różaniec. No i tyle miałem lat, mówi Tomasz Radziszewski, kiedy te płyty nagrywałem. Która mieszkasz pod wielkim wulkanem i wiesz, jak wina pali nasze serca. Ty, która wiesz, jak bardzo się boimy wiecznego ognia palącej lawy, królowo świata, módl się za nami. Ty, która mieszkasz w kraju pomarańczy i wiesz, jak słodki jest dojrzały owoc, pomóż tym wszystkim, którym staje w gardle gorycz porażki, gorzka bezsilność, łabiąca rozpacz i suchy strach. Ty, która mieszkasz w cytrynowym niebie i spacerujesz w cyprysowym gaju, pamiętaj o mnie, gdy wołam w potrzebie, z zimnego kraju, z niebu rodzaju, z bólu ze łzami, módl się za nami. jak pozorami połączyć się z niebem. Okryj nas płaszczem swego zlitowania, kiedy wzdychamy, z bólem dotykamy piekącej rany, nieugaszonej, niezabliźnionej, nieprzebaczonej, która widziałaś jak twojego syna niczym mordercę krzywi do krzyża i ciało jego w ramionach tuliłaś. Smutne, zabite, nielitościwie, całe we krwi, całe we krwi, całe we krwi, pomóż mi. Pokaż nam łaskę jednym i zdeptanym, przez psy szarpany, zamocnym, wygnanym. Bądź nam ratunkiem w naszym porzuceniu, przyjdź nam z pomocą w naszym przygnębieniu. Ulżyj nam w trwodze, wspomagaj nas w drodze, w pielgrzymowaniu, w poszukiwaniu. Bądź nam pomocą, ulgą w cierpieniu, w tym przeznaczeniu. Bądź nam wytchnieniem i Tomasz Radziszewski, utwór tytułowy z płyty właśnie takiej, Pio Szorstkien. Prośba o cud zaprowadziła Tomasza Radziszewskiego do Matki Bożej Różańcowej we włoskich Pompejach, bo to jest, proszę Państwa, miejscowość znana nie tylko z tego, że tam znajdują się ruiny starożytnych Pompejów przysypanych przez wulkan, to oczywiście serdecznie polecam, żeby to zobaczyć, ale także że tam właśnie znajduje się ta bazylika. No i Tomasz Radziszewski nie zawiódł się w mocy modlitwy pompejańskiej, chociaż mówi, że to nie było tak, że stanąłem przed ołtarzem, a błyskawica gromi, choroba zniknęła. Po prostu po złych wynikach badań przyszły dobre wyniki. Coś było i tego nie ma. Zwyczajny, cichy cud. Mogłem pojechać do Pompejów i tam się pomodlić, choć nie jest to oczywiście konieczne, ponieważ modlić się można wszędzie i nieustannie. Gdy inni w autobusach gapią się na komórki, ja odmawiam różaniec. O tym opowiada piosenka Dzień Cudów. Yes.